มีชาวต่างประเทศอยู่ท่านหนึ่งได้มาปารภขอพรให้กับลูกของหลานสาวที่เพิ่งเกิดมาก็ไม่รู้ว่าจะให้พรอย่างไรดีเพราะว่าคนที่มาเกิดนี่ก็เป็นเหมือนคนที่ถูกสาปถูกสาปให้มาแก่ถูกสาปมาให้เจ็บมาให้เจ็บไข้ได้ป่วยถูกสาปมาให้ตายเหมือนกับคนที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตไม่ทราบว่าจะให้พรให้เขามีเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละได้อย่างไรเพราะชีวิตของเขานั้นจะต้องไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บและไปสู่ความตายการจะให้พรกับคนที่ถูกสาปนี้จึงทำได้ยากทำไปก็ไม่ได้เพราะความจริงมันถูกสาปให้แก่ให้เจ็บให้ตายกันนั่นเองมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือสอนเขาไม่ให้มาเกิดถ้าไม่มาเกิดก็จะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันแล้วการที่จะไม่มาเกิดก็ต้องหยุดเหตุที่ทำให้มาเกิดเหตุที่ทำให้มาเกิดก็คือความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภวตัณหาความอยากทั้งสามประเภทนี้แหละที่เป็นผู้สาปให้พวกเราทั้งหลายมาเกิดกันมาเกิดแล้วก็สาปให้พวกเราต้องมาแก่มาเจ็บและมาตายกันถ้าพวกเราอยากจะได้พรที่พระให้กันคือให้มีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละเราก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้ด้วยการละความอยากทั้งสามประเภทนี้วิธีที่จะละความอยากทั้งสามประเภทนี้ก็ต้องละด้วยการเจริญทานศีลภาวนานี้เองทานศีลภาวนานี้เป็นเครื่องมือที่จะละความอยากต่างๆได้และเมื่อละความอยากได้ก็จะยุติการมาเกิดได้เมื่อยุติการมาเกิดได้ก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายกันอีกต่อไปนี่คือวิธีที่จะให้พรแต่ผู้ที่จะรับพรนั้นต้องเป็นผู้ให้พรกับตนเองผู้อื่นไม่สามารถปฏิบัติแทนตนเองได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้หยุดความอยากหยุดการมาเกิดแล้วก็จะได้หยุดความแก่หยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยและหยุดความตายได้พระพุทธเจ้าและพระสาวกถึงแม้ว่าท่านจะสามารถหยุดการเกิดหยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายได้ก็ตามแต่ท่านไม่สามารถที่จะมาหยุด การเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราได้ไม่มีใครหยุดการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราได้นอกจากตัวของพวกเราเองเราจึงต้องเป็นผู้ที่เจริญเครื่องมือที่ทรงเรียกว่ามรรคมรรคแปลว่าทางที่จะพาไปสู่การยุติของการเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าได้เครื่องมือทั้งสามชนิดนี้ก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เมื่อหยุดความตะอยากต่างๆได้หมดก็จะหยุดความเกิดแก่เจ็บตายได้ก็จะได้มีแต่ความเจริญด้วยบรมสุขบรมสุขก็คือจิตที่ไม่ต้องกลับมาเกิดจิตที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่บรมสุขแปลว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่หรือความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราหากันอยู่เป็นความสุขที่เรามีได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขที่พอได้มาแล้วก็หมดไปเวลาเราได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็จะมีความสุขพอเราหยุดเสพความสุขนั้นก็หายไปปล่อยให้ใจของเราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวปล่อยให้ใจเกิดความอยากที่จะมีความสุขแบบนั้นอีกก็ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอีกเสพเท่าไหร่ก็จะหมดไปเท่านั้นเสพเสร็จมันก็หมดไปหมดไปก็ต้องไปเสพใหม่เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้อิ่มทำให้พอมีแต่จะทำให้อยากเสพไปเรื่อยๆเหมือนกับการเสพยาเสพติดถ้าเสพแล้วก็ต้องเสพไปเรื่อยๆเวลาใดที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะไม่มีความสุขแล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นวิธีที่พวกเราจะให้พรแก่ตัวเราเองก็คือเราต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติเช่นการทำทานนี้ความหมายของทานก็คือการให้เงินทองของเราแก่ผู้อื่นทำไมเราต้องให้เงินทองของเราให้กับผู้อื่นถ้าเรามีเงินทองถ้าเรามีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งเงินทองนี้จะกลายเป็นเครื่องมือของความอยากไปพอมีเงินเราก็อยากจะซื้อของนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเช่นเสื้อผ้าเราก็มีล้นตู้อยู่แล้วแต่เวลาเราไปเดินตามร้านค้าพอเห็นเสื้อผ้าที่เขาแขวนอยู่เขาขายกันก็เกิดความชอบใจอยากจะได้ขึ้นมาถ้ามีเงินก็จะซื้อทันทีถ้าไม่มีเงินก็จะไม่ได้ซื้อเราจึงต้องทำตัวเราให้ไม่มีเงินที่จะเอามาซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆให้มีเงินไว้สำหรับซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นเช่นซื้ออาหารถ้าไม่มีเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าได้ ถ้าไม่มียารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องซื้อยารักษาโรคมารักษาถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยก็ซื้อบ้านหรือเช่าบ้านอยู่ถ้าใช้แบบนี้จะไม่เป็นการสร้างความอยากหรือทำสะสมความอยากส่งเสริมความอยากแต่ทำไปเพราะความจำเป็นเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะมารักษาศีลมาภาวนามาละความอยากกันดังนั้นหน้าที่ของการทำทานจริงๆก็คือให้เราไม่มีเงินทองที่จะเอามารับใช้ความอยากของเราเช่นถ้าเราอยากจะซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ให้เอาเงินที่จะซื้อของที่ไม่จำเป็นนี้ไปทำทานไปทำประโยชน์ดีกว่าเช่นเอาไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลำบากลำบนขาดแคลนในปัจจัย4เอาไปทำบุญที่วัดก็ได้ทำบุญที่โรงพยาบาลก็ได้ทำบุญที่โรงเรียนก็ได้ทำบุญเกี่ยวกับสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ทำไปดีกว่าเอาเงินนี้ไปทำตามความอยากเพราะถ้าเอาไปทำตามความอยากจะไปส่งเสริมให้มีความอยากมากขึ้นไม่ได้ลดความอยากให้น้อยลงไปแต่ถ้าเอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานแทนที่จะเอาไปทำตามความอยากความอยากจะลดลงไปตามลำดับทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินไปซื้อของหรือไปทำอะไรตามความอยากถ้าเราไม่เอาไปทำความอยากนั้นจะค่อยๆหรือจะค่อยหมดไปเพราะอยากทีไรก็ไม่ได้ดังใจอยากไม่ได้ทำตามใจอยากจะเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ไม่ได้ซื้ออยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวเอาไปทำบุญเสียหมดอย่างนี้ต่อไปก็จะไม่ต้องใช้เงินทำตามความอยากความอยากที่จะใช้เงินนั้นก็จะหมดไปก็ช่วยตัดความอยากทางกามตัณหาได้ภวตัณหาได้วิภวตัณหาได้ไปในระดับหนึ่งอันนี้ก็คือหน้าที่ที่แท้จริงของการทำทานแต่คนเราส่วนใหญ่เวลาทำทานกันมักจะทำเพื่อความอยากได้ผลตอบแทนจากการทำบุญให้ทานถ้าเขาบอกว่าทำแล้วจะได้ไปสวรรค์หรือว่าถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จะได้ร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิมก็อยากจะทำกันทำแบบนี้ก็ยังเป็นการทำเสริมความอยากเสริมการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะยังอยากจะกลับมาเกิดอยู่ยังอยากจะมาร่ำรวยกว่าเก่าอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิการทำทานนี้เราไม่ต้องทำเราต้องการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับไม่ต้องอยากไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะถึงแม้จะกลับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องถูกสาปให้แก่ให้เจ็บให้ตายเหมือนเดิมแต่ความจริงการทำทานนี้มันก็มีผลพลอยได้ถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดถ้าเรายังไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ทานที่เราทำนี้มันก็มีผลพลอยได้คือเว วลาเรากลับมาเกิดเราก็จะได้เงินทองที่เราสละไปนั้นกลับมามากกว่าที่เราให้ไปเหมือนกับการปลูกข้าวเราปลูกข้าว1เมล็ดเราได้ข้าว1ต้นแต่เวลาข้าวออกรวงนี่เราได้เมล็ดข้าวเป็น10อันนี้ก็เป็นเหมือนกันเวลาเราทำทานไปเงินทองที่เราบ่อยจากไปมันจะกลับมาหาเราถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะละความอยากคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาให้หมดไปจากใจของเราเราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเพื่อมาปฏิบัติต่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนาต่อแต่เราจะกลับมาเกิดรวยกว่าเก่าทำให้เราสามารถที่จะอยู่อย่างสบายและมีเวลาที่เราจะมาบำเพ็ญมาปฏิบัติได้เพราะเราไม่ต้องไปทำงานทำการเรามีเงินมีทองเราไม่ต้องไปดิ้นรนกับการทำมาหากินเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ก็เป็นอนิสงส์เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการทำทานแต่ไม่ได้เป็นผลหลักที่เราต้องการผลหลักในการทำทานนี้เราต้องการละกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเช่นคนบางคนก็ใช้เงินเพื่อส่งเสริมภวตัณหาคือการอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะเป็นนักการเมืองอยากจะเป็นผู้แทนอยากจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีเงินต้องใช้เงินไปหาเสียงใช้เงินไปซื้อเสียงเพื่อที่จะได้ตำแหน่งมาได้มีหน้ามีตาเป็นใหญ่เป็นโตอันนี้ก็เป็นการใช้เงินเพื่อส่งเสริมภาวะตัณหาบางคนก็ใช้เงินเพื่อส่งเสริมวิภาวะตัณหาคือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ใช้เงินเพื่อซื้อวิธีรักษาร่างกายหรือดูแลร่างกายให้แก่ช้าลงไปให้เจ็บไข้น้อยลงไปและให้อยู่ไปนานๆไม่ให้ตายเร็วก็ต้องใช้เงินทองซื้ออุปกรณ์ต่างๆซื้ออาหารหรือยาเสริมต่างๆเพื่อที่จะบำรุงรักษาร่างกายนี้ชะลอความแก่ชะลอความเจ็บไข้ได้ป่วยและชะลอความตายแต่จะใช้เงินทองมากน้อยเพียงไรไปกับเรื่องราวเหล่านี้มันก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีแต่มันไปส่งเสริมวิภวตัณหาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะทำให้จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อีกวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องปล่อยมันไปมันจะแก่ก็ปล่อยมันไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอย่างนี้ต่อไปจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเราไม่ส่งเสริมภาวะตัณหาทั้งสามคือไม่ใช้เงินทองที่เรามีอยู่นี้เพื่อการส่งเสริมกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วตัณหาเหล่านี้ก็จะน้อยลงไปเมื่อมันน้อยลงไปภพชาติที่เราจะมีก็จะน้อยลงไปตามลำดับแต่ยังไม่หมดการทำทานนี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากทั้งสามประเภทนี้ให้หมดไปได้ถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นเหมือนกับการตัดกิ่งก้านของต้นไม้เท่านั้นแต่ยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมา ต้นไม้นี้ถึงแม้จะตัดต้นไปถ้ายังไม่ถอนรากของต้นไม้ต้นไม้นี้ก็ยังไม่ตายยังโผล่ยังออกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะทำลายต้นไม้นี้อย่างถาวรก็ต้องถอนรากถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมาตัณหาทั้งสามนี้ก็ไม่ได้ตายด้วยการทำทานและไม่ได้ตายด้วยการรักษาศีลไม่ได้ตายด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่จะตายอย่างถาวรได้ต้องตายด้วยการเจริญปัญญานี่คือการบำเพ็ญที่เราจะต้องบำเพ็ญตามลำดับขึ้นไปก่อนที่เราจะไปถึงขั้นปัญญาได้เราต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนจะผ่านขั้นสมาธิได้ก็ต้องผ่านขั้นศีลก่อนศีลก็มีหลายขั้นด้วยกันขั้นแรกก็ศีล5ขั้นที่เราทำทานอยู่นี้เราก็ทำทานไปรักษาศีล5ไปก่อนถ้าเรายังรักษาศีลข้อที่มากกว่านี้ไม่ได้เราก็ต้องเริ่มต้นที่ศีล5ทำทานไปทุกครั้งเวลาจะเอาเงินไปทำตามความอยากก็เอาไปทำทานก็จะตัดความอยากให้น้อยลงไปได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็รักษาศีล5ศีล5ก็ช่วยตัดความอยากให้น้อยลงไปได้อีกระดับหนึ่งเช่นเวลาอยากจะดื่มสุราก็ไม่ดื่มสุราการดื่มสุรานี้ก็เป็นกามตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสของสุรายาเมาเสพแล้วก็ทำให้เกิดความสุขชั่วขณะหนึ่งแต่ก็ทำให้เกิดโทษเพราะว่าทำให้ไม่มีสติพลั้งเผลอไม่มีสติที่จะมาควบคุมความอยากต่างๆเช่นเวลาอยากไปซื้อข้าวซื้อของหรือไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินทองก็ต้องไปลักขโมยก็อยากไปลักทรัพย์ถ้าไม่มีสติดื่มสุรายาเมาพอเกิดความอยากลักทรัพย์ขึ้นมาก็จะทำได้ง่ายเพราะจะไม่มีสติคอยควบคุมคอยหยุดความอยากนี้แต่ถ้าเรารักษาศีล5ได้เราก็จะตัดความอยากที่จะใช้การทำบาปเป็นเครื่องมือได้เวลาเราโกรธใครเราก็อยากจะทำร้ายเขาถ้าฆ่าเขาได้บางทีก็อยากจะฆ่าเขาถ้าเขาเป็นผู้ที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของเราหรือคู่แข่งในการทำธุรกิจทำการค้าถ้ามีเขาแล้วทำให้การค้าของเรานี้ไม่ก้าวหน้าถ้ากำจัดเขาได้แล้วทำให้การค้าของเรานี้ก้าวหน้าถ้าเราอยากให้การธุรกิจของเราก้าวหน้าเราก็จะอยากจะฆ่าเขาแต่ถ้าเรามีศีล5เราก็จะมีเบรกมีรั้วควบคุมความอยากของเราไว้ไม่ให้เราทำบาปไม่ให้เราไปฆ่าเขาด้วยความโลภ ก็ดีหรือด้วยความโกรธก็ดีนี่ก็คือหน้าที่ของการรักษาศีลที่แท้จริงก็คือเพื่อที่จะควบคุมความอยากนั่นเองตัดความอยากละความอยากให้มันน้อยไปเหมือนกับการตัดกิ่งก้านหรือตัดต้นของต้นไม้เพื่อต้นไม้มันจะได้ไม่เจริญงอกงามแล้วถ้าเราอยากที่จะตัดความอยากให้ได้มากกว่านี้การรักษาศีล5นี้ก็จะไม่พอเราต้องเพิ่มอีก3ข้อคือเพิ่มศีล8ให้เป็นศีล8เพราะการรักษาเพิ่มอีก3ข้อนี้ก็จะหยุดความอยากได้มากขึ้นอีกเพราะว่านอกจากการอยากฆ่าอยากลักทรัพย์อยากจะประพฤติผิดประเวณี อยากจะโกหกหลอกลวงอยากจะเสพสุรายาเมาแล้วก็ยังมีความอยากอย่างอื่นที่ศีลห้าไม่สามารถยับยั้งป้องกันได้เช่นการอยากร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนอันนี้ศีลห้าไม่มีอำนาจที่จะห้ามได้ต้องใช้อำนาจของศีล8ก็คือศีลข้อ3จากการถือการไม่ประพฤติผิดประเวณีก็ต้องเปลี่ยนมาถือการไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยแม้แต่คู่ครองของตนก็ไม่ร่วมหลับนอนด้วยเพราะมันเป็นความอยากมันเป็นกามตัณหาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ผิดประเพณีไม่มีผลเสียหายถ้าไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นนี้มันเกิดโทษร้ายแรงกว่าการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนศีลข้อ3นี้เพียงแต่หยุดความอยากที่จะไปศีลของศีล5นี้หยุดความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นเพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามมาแต่การที่เราถือศีล8เราก็ต้องเปลี่ยนข้อ3ให้เป็นอบรมจริยาเวรมณีคือจะถือศีลของจะอยู่แบบพรหมอยู่แบบพรหมพรหมก็คือจะไม่หาความสุขจากทางร่างกายพรหมนี้จะหาความสุขจากความสงบทางใจนี่คือการหยุดความอยากเพิ่มขึ้นอีก3ข้อข้อที่3ก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มข้อที่6ไม่รับประทานอาหารตามความอยากรับประทานอาหารตามความจำเป็นเหมือนกับการรับประทานยารับเพื่อเยียวยารักษาร่างกายรับประทานตามเวลาตามความต้องการของร่างกายเช่นรับประทานวันละมื้อหรือถ้า2มื้อก็ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเอาแค่เที่ยงวันเป็นจุดที่เราจะหยุดการรับประทานอาหารเพื่อเราจะได้มีเวลามาหยุดความอยากด้วยการทำสมาธิต่อไปนั่นเองศีลข้อ7ก็คือหยุดหาความสุขหยุดการหยุดทำตามความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปดูมหรสพต่างๆดูละครดูอะไรต่างๆจะไม่หาความสุขแบบนี้จะหยุดความอยากคือกามตัณหาไม่หาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายของตนเองด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีสีสันวิจิตรพิสดารเสริมสวยความงามด้วยการทำเผ้าทำผมด้วยการแต่งหน้าทาปากด้วยการใช้น้ำหอมน้ำมันเครื่องสำอางต่างๆนี่ก็เป็นความอยากเรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของร่างกายของตนเองอยากให้ร่างกายของตนมีรูปเสียงกลิ่นรสที่สวยงามน่ารักน่าชื่นชมยินดีอันนี้ก็เป็นการตัดความอยากตัดกามตัณหาแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่3ของศีล8เพิ่มจากศีล5ก็คือการไม่อยากนอนมากจนเกินไปการนอนนี้ควรจะนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พออย่านอนเพราะอยากมีความสุขกับการหลับนอนเพราะมันสบายความสุขทางร่างกายเราไม่ต้องการเราต้องการความสุขทางใจเพราะความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมความสุขที่แท้จริงคือความสุขทางใจแทนที่จะเอาเวลาไปนอนเราจะได้เอาเวลามาทำใจให้สงบมานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้นี้เราก็จะหยุดความอยากได้เต็มที่เลย ถ้าเป็นต้นไม้ก็เราตัดลำต้นทิ้งไปเลยแต่เรายังไม่ได้ถอนรากของต้นขึ้นมาเท่านั้นเองมีเหลือแต่ตออยู่แต่ต้นไม้ก็ยังไม่ตายถ้ายังมีรากอยู่ในดินมันก็ยังโผล่ขึ้นมาต่อได้สมาธิก็เหมือนกับการตัดต้นตัดต้นไม้แต่ยังไม่ได้ถอนรากของต้นไม้เวลาที่เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบนี้ความอยากทั้งสามนี้จะหายไปชั่วคราวจะทำงานไม่ได้เพราะว่าความอยากทั้งสามนี้ต้องอาศัยการทำงานของจิตก็คือความคิดปรุงแต่งถ้าจิตไม่คิดปรุงแต่งไม่มีสัญญาสังขารในขณะนั้นไม่มีวิญญาณที่จะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆก็จะไม่มีการคิดปรุงแต่งเมื่อไม่มีการคิดปรุงแต่งก็จะไม่มีความอยากกามตัณหาตอนนั้นจะไม่มีภวตัณหาวิภวตัณหาตอนนั้นจะไม่มีใจจะมีแต่ความสงบมีอุเบกขาเป็นที่ตั้งสักแต่ว่ารู้อุเบกขาก็คือใจที่เป็นกลางปราศจากความรักชังความกลัวความหลงที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาขึ้นมานั่นเองแต่เป็นความสงบที่ไม่ถาวรเท่านั้นความสงบแบบนี้แหละที่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนั้นทรงได้ศึกษาจากผู้อื่นมาถึงระดับนี้เท่านั้นในสมัยนั้นไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำลายความอยากให้ได้อย่างถาวรทำได้เพียงแต่หยุดความอยากในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอจิตถอนออกจากสมาธิมาออกมาคิดปรุงแต่งออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสความอยากก็จะตามมาทันทีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะตามมาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็จะตามมาความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็จะตามมาไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะกำจัดความอยากเหล่านี้หลังจากที่ออกจากสมาธิได้พระพุทธเจ้าไปศึกษากับพระอาจารย์รูปไหนเขาก็สอนได้เพียงแต่หยุดความอยากในขณะที่เข้าสมาธิเท่านั้นแต่พอออกจากสมาธิมานี้ไม่มีใครรู้จักวิธีทำลายความอยากได้พระพุทธเจ้าเลยต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกทดลองการอดพระกายอาหารจนกระทั่งร่างกายนี้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถ้าอดต่อไปก็จะต้องตายก็ทรงรู้ว่าการอดพระกายอาหารก็ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดไปได้การฆ่าตัวตายก็ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากได้เพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจจึงต้องใช้การค้นคว้าต่อไปจนในที่สุดก็ส่งค้นพบความจริงว่าความอยากนี้เกิดจากความหลงความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ความสงบนี่แหละอยู่ที่ความสงบของใจไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่ที่การได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้อยู่ที่การได้เป็นประธานาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆที่พวกที่หูหนวกตาบอดทั้งหลายอยากจะเป็นกันนั่นคือความหลงเพราะว่าเป็นอะไรมันก็เป็นความสุขชั่วคราวขณะที่เป็นก็มีความสุขแต่พอไม่ได้เป็นก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะว่าไม่มีใครจะเป็นไปได้ตลอดนั่นเองเพราะร่างกายมันถูกสาปให้แก่ให้เจ็บให้ตายพอร่างกายตายไป การเป็นอะไรต่างๆก็หมดไปเป็นมหาจักรพรรดิก็หมดไปเป็นมหากษัตริย์ก็หมดไปเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องหมดไปนี่พระองค์จึงพิจารณาเห็นว่าการไปหาความสุขนอกจากความสงบนี้จะไม่เป็นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะได้ความสุขที่แท้จริงมาเป็นการได้ความสุขปลอมเพราะว่าเป็นความสุขที่จะต้องเสื่อมหมดไปแล้วก็กลายเป็นความทุกข์มาในที่สุดพระองค์ก็ส่งค้นพบว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากนี่เองอยากเวลาอยากนี้ใจจะกระเพื่อมขึ้นมาใจที่มีความสงบมีความสุขอยู่ดีๆพอไปเกิดความอยากขึ้นมานี้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะถูกทำลายไปเหมือนน้ำที่นิ่งพอโยนก้อนหินลงไปก็จะทำให้เกิดคลื่นขึ้นมาทันทีน้ำที่นิ่งก็จะหายนิ่งไปใจที่จะสงบใจที่สงบพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดการกระเพื่อมเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีพระองค์จึงทรงเห็นพระอริยสัจสี่นี่เองเห็นว่าความทุกข์ใจการกระเพื่อมของใจความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากทั้งสามตัวนี้เองคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและการที่จะกำจัดตัณหาทั้งสามนี้ก็ต้องใช้ความจริงสอนใจสอนให้รู้ว่าอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันจะต้องมีวันเสื่อมและมีวันหมดไปถ้าไปหาความสุขทางร่างกายก็ต้องหาอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดพอร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขใหม่แต่พอได้ร่างกายอันใหม่มาก็ได้ความแก่ความเจ็บความตายตามมาด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นได้ร่างกายอันนี้มาก็เอามาใช้ในการหาความสุขต่างๆพอมันแก่เจ็บตายก็ต้องทุกข์กับมันแล้วพอตายไปแล้วก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่อย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เราได้ร่างกายนี้มาไม่รู้เป็นร่างกายที่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วถ้ามีการจดบันทึกไว้มันจะเป็นแบบล้านล้านร่างกายมาแล้วคิดดูก็แล้วกันน้ำตาที่พวกเราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้หลั่งเพราะความทุกข์ที่เกิดจากการต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพัดพรากจากกันนี้น้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วนี่มันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกคิดดูก็แล้วกันว่าชาตินี้เราร้องไห้ถึงขันหนึ่งไหมน้ำตาที่เราร้องแล้วคิดดูว่าเราจะต้องมีภพชาติกี่ภพชาติด้วยกันถึงจะมีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณจำนวนของภพชาติที่พวกเราได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จักวิธียุติการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้เลยแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นโชคอันมหาศาลและเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 100ครั้ง 1,000 ครั้งเสียด้วยซ้ำไปคิดดูกันแล้วกันว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ในแต่ละครั้งนี่ยากน้อยเพียงไรตั้งแต่เราเกิดมานี่เราเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันหรือยังเราคิดดูต้องถูกรางวัลที่1เป็น100ครั้ง 1,000 ครั้งนี่มันจะยากขึ้นไปขนาดไหนถ้าเราคิดว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่100ครั้ง 1,000 ครั้งนี้ยากแสนยากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็ยิ่งยากกว่าก การถูกลอตเตอรี่ร้อยครั้งพันครั้งเป็นล้านเท่าเสียด้วยซ้ำไปเพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งช่วงระยะเวลาของพระพุทธศาสนาแต่ละศาสนานี้จะทิ้งช่วงเป็นกับคำว่ากับนี้ก็เป็นเวลาที่เราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขเขียนไปจนมือเมื่อยก็ยังไม่ได้หนึ่งกับก็คิดดูก็แล้วกันว่าแล้วการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้เรามาเกิดบ่อยไหมหรือว่านักจังหวะที่เรามาเกิดนี้จะมาเจอกับพระพุทธศาสนาได้หรือไม่อย่างไรก็ลองเปรียบเทียบดูเวลาเราขับรถไปจอดอยู่ที่ติดไฟแดงอยู่แล้วเราสังเกตดูรถที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างๆเราดูสี่คันแล้วลองจดทะเบียนหรือจดสีของรถไว้แล้วลองไปดูว่าโอกาสที่จะมาเจอรถสี่คันนี้อีกในไฟแดงข้างหน้านี้จะมีไหมจะเป็นไปได้ง่ายหรือยากอย่างไรเคยเจอรถสี่คันที่เราเจอกันในขณะที่เราติดไฟแดงไหมนั่นแหละก็คิดดูการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนามันก็ยากยิ่งกว่าการไปเจอรถสี่คันที่เราเจอในที่เราติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงดังนั้นการมาได้มาเจอพระพุทธศาสนานี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดของเราเลยก็ได้โอกาสที่จะได้อย่างนี้ทีนี้มันยากมากอาจจะต้องรอไปอีกหลายล้านภพหลายล้านชาติด้วยกันถ้าเราไม่รีบตักตวงประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้เราก็จะเหมือนกับว่าเสียสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราไปโดยใช่เหตุเราสามารถที่จะตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เต็มที่เลยทุกคนนี่มีสิทธิ์ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้ามีพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์ไม่สำคัญเรื่องของเพศนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่แต่สิ่งที่จะบ่งก็คือ1ต้องมีพระพุทธศาสนา2ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติตามแล้วก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในภพนี้เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุว่าถ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์แล้วไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากจะสามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างแน่นอนนี่คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาและโชคอันมหาศาลของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับการที่เราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อเราถูกลอตเตอรี่แล้วเราจะทำงานกับลอตเตอรี่ใบนั้นเราจะเก็บไว้ในกระเป๋าหรือว่าเราจะไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งเพื่อขึ้นเงินรางวัลถ้าเราเก็บไว้ในกระเป๋าถึงแม้ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็ไม่มีรางวัลเราก็จะไม่ได้รับรางวัลถ้ามันอยู่ในกระเป๋าเราแต่ถ้าเราเอาไปยื่นให้กับสำนักสลากกินแบ่งเขาก็จะมอบรางวัลให้กับเราฉันใดพวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราจะไปขึ้นรางวัลหรือไม่การขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือให้ปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองให้ปฏิบัติเต็มที่เลยอย่าทำแบบพอหอมปากหอมคอทำให้มันเป็นอาชีพไปเลยเป็นมืออาชีพเนี่ยหยุดการทำมาหากินแบบอื่นเอาการทำทานเอาการรักษาศีลเอาการภาวนานี้มาเป็นอาชีพของเราเลยเพราะว่ามันสำคัญยิ่งกว่าอาชีพของทางร่างกายการทำอาชีพทางจิตใจนี้มันสำคัญเพราะมันจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเรายังมัวไปทำอาชีพของทางร่างกายอยู่เราก็จะต้องกลับมาทำอาชีพนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยพอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เ พอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลรักษาร่างกายไปหาความสุขทางร่างกายไปอยู่ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่เราเคยทำมาแล้วแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาท่านจะสอนบอกว่าให้หยุดการทำมาหากินแบบนั้นเสียทีเพราะมันเป็นการวนอยู่ในวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายให้เราออกมาจากวัฏฏะนั้นเถิดด้วยการมาทำมาหากินมืออาชีพทางจิตใจดีกว่าการทำมาหากินมืออาชีพทางจิตใจก็คือทำทานรักษาศีลและภาวนานั่นเองจะทำในรูปแบบไหนก็ได้รูปแบบของนักบวชก็ได้รูปแบบของคฤหัสถ์ก็ได้ไม่สำคัญแต่ละคนนี้อาจจะมีข้อบังคับหรือมีเงื่อนไขที่ต่างกันบางคนอาจจะทำแบบนักบวชไม่ได้แต่ก็ทำแบบนักคารวะผู้ครองเรือนก็ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนแต่อยู่ที่ว่ามีการทำทานมีการรักษาศีลมีการภาวนาหรือไม่แล้วก็ต้องทำอย่างเต็มที่เต็มร้อยเหมือนสมัยนี้การเรียนหนังสือก็มีหลายรูปแบบไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้เรียนนอกก็ได้คนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำมาหากินแล้วยังสามารถเรียนวิชาต่างๆปริญญาต่างๆโดยไม่ต้องไปที่มหาวิทยาลัยก็ได้เรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางสื่อต่างๆก็ได้ตราบใดถ้ามีการเรียนและการทำข้อสอบผ่านก็จะได้รับปริญญาเหมือนกันฉันใดการบำเพ็ญทานศีลภาวนาจะเป็นในรูปแบบของคฤหัสถ์ก็ได้ของนักบวชก็ได้ไม่ต่างกันตรงไหนถ้ามีการบำเพ็ญเหมือนกันผลก็จะต้องเหมือนกันที่การบำเพ็ญของคฤหัสถ์ส่วนใหญ่มันไม่ได้บำเพ็ญเต็มที่เหมือนกับนักบวชเท่านั้นเองจึงทำให้ผลนี้เกิดความแตกต่างกันการบำเพ็ญของคฤหัสถ์นี้อาจจะทำเพียงร้อยละสิบร้อยละยี่สิบหรือร้อยละห้าสิบนะแต่การบำเพ็ญของนักบวชนี่เขาทำกันร้อยละร้อยผลจะเกิดจากพวกที่เป็นนักบวชกันเสียส่วนใหญ่บรรดาผู้ที่ได้หลุดพ้นจากวัฏฏะการเกิดแก่เจ็บตายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชกันทั้งนั้นอย่างครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้ที่เราเคารพที่เราเชื่อว่าท่านได้หลุดพ้นแล้วนี้ท่านก็เป็นนักบวชทั้งนั้นมีเพียงคนสองคนที่ถือว่าเป็นคฤหัสถ์ถือศีลแปดเป็นแม่ชีนอกนั้นนี่เป็นพระทั้งนั้นแต่ความจริงการเป็นแม่ชีกับการเป็นพระนี่ก็ไม่ต่างกันแล้วเพราะอยู่แบบเดียวกันปฏิบัติแบบเดียวกันบำเพ็ญร้อยเต็มร้อยเหมือนกันแต่พวกที่ยังครองเรือนอยู่ยังรักสามียังรักภรรยาอยู่ยังรักทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่เนี่ยตรงนี้ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญได้อย่างเต็มร้อยเพราะยังแบ่งให้กับการบำเพ็ญในทางร่างกายอยู่ยังหาความสุขทางร่างกายกับสามีกับภรรยาหรือกับการไปท่องเที่ยวไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่จึงทำให้การบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้ไม่สามารถทำได้เต็มร้อยผลจึงไม่เกิดเต็มร้อยเท่านั้นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างการเป็นคฤหัสถ์กับการเป็นนักบวชต่างอยู่ที่ปริมาณของการปฏิบัติไม่ได้ต่างกันเพราะว่าได้โกนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วอยู่ที่วัดกับไม่ได้โกนหัวไม่ได้ห่มผ้าเหลืองแล้วอยู่ที่บ้านต่างกันตรงที่ปริมาณของการบำเพ็ญทานศีลภาวนาว่ามีเท่ากันหรือไม่นักบวชนี่เขาทำทานน้อยเต็มร้อยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรยกให้คนอื่นไปหมดเลยอย่างพระพุทธเจ้าของเราสละราชสมบัติเนี่ยจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาครูบาอาจารย์ต่างๆเวลาท่านบวชท่านก็สละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ไปหมดแล้วการรักษาศีลของท่านก็รักษาศีลเต็มร้อย227ข้อพวกเราบางทียังศีลแปดยังรักษาไม่ได้ทุกวันขอเอาแค่วันพระเท่านั้นส่วนวันอื่นก็ยังขอเอาแค่ศีลห้า อย่างนี้ก็เรียกว่าศีลก็ไม่เต็มร้อยเวลาภาวนาก็ไม่ได้ภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะภาวนาวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนกันการบำเพ็ญไม่เท่ากันแล้วจะเอาผลเท่ากันได้อย่างไรเหมือนกับการปลูกนาปลูกร้อยละ10กับปลูกร้อยละ100นี่ผลมันจะได้เท่ากันหรือไม่ปลูกข้าว3ไร่กับปลูกข้าว10ไร่เนี่ยผลที่จะได้จากข้าวที่เราปลูกนี่มันเท่ากันหรือไม่ปลูก3ไร่มันก็จะได้ข้าวประมาณปริมาณ3ไร่ปลูก10ไร่มันก็จะได้ข้าวปริมาณ10ไร่นั่นเองดังนั้นเราอย่าไปดูที่การเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชให้ดูปริมาณของการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรถ้ายังปฏิบัติน้อยก็ต้องเพิ่มมันขึ้นไปให้มันเต็มร้อยให้ได้ถ้ามันไม่เต็มร้อยมันก็จะไม่ได้คะแนนเต็มร้อยนั่นเองมันก็จะไม่ได้ผลที่เราปรารถนากันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่การเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชแต่อยู่ที่การบำเพ็ญว่าเราบำเพ็ญมากน้อยเพียงไรเท่านั้นเองขอให้ดูตรงนี้เป็นหลักแล้วเราจะได้ไม่หลงทางแล้วก็จะไปคิดโทษนั่นโทษนี่ว่าไปบวชไม่ได้เพราะติดนั่นติดนี่ขึ้นมามันติดความอยากเท่านั้นแหละที่มันไปไม่ได้ที่ไม่ได้ภาวนาก็เพราะมันติดความอยากแทนที่จะเอาเวลามานั่งสมาธิก็เอาเวลาไปนั่งดูละครกันไปดื่มไปรับประทานอาหารกันแล้วมันจะมีเวลามาบำเพ็ญได้อย่างไรขอให้เราดูตรงนี้ถ้าเราอยากจะได้ผลต้องดูที่เหตุเหตุก็คือการบำเพ็ญทานศีลภาวนาผลก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่จะตามมาจึงขอฝากเรื่องของการให้พรแก่ตัวเราเองถ้าเราอยากจะแก้คำสาปที่เราถูกสาปมาให้มาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อที่เราจะได้ละตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราเมื่อเราละตัณหาความอยากได้แล้วเราก็จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้เราจะแก้คำสาปได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจัตตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ผ่านทางไมโครโฟนถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ตอบถ้าอยากจะให้ตอบก็ต้องถามตอนที่เปิดไมโครโฟนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วคนตอบจะได้ไม่เหนื่อยเชิญมา คือนั่งสมาธิไปแล้วแล้วพอมันรู้สึกสบายคือหมายถึงว่าเราควบคุมความคิดไม่ฟุ้งซ่านได้ในระดับหนึ่งหมายถึงว่าพอพุทโธไปแล้วมันมีความคิดแวบขึ้นมาก็ดึงมันกลับมาได้พออยู่ไปเรื่อยๆมันรู้สึกสบายแล้วมันรู้สึกว่าพอมันไม่ได้ลุ้นกับความเจ็บคือมันรู้สึกว่าเจ็บในระดับหนึ่งที่เราทนได้คือรักษาใจให้อยู่ตรงกลางไม่อยากให้มันหายหรือไม่อยากให้มันเจ็บมันก็พอทนไ แต่ทีนี้มันก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นมันรู้สึกว่ามันเบื่อๆหนูก็เป็นอาการแบบนี้มา 2-3 วันแล้วคือนั่งทีไรพอนั่งไปสักพักมันก็รู้สึกสบายแวบขึ้นมาก็ดึงกลับได้หรือว่าเจ็บก็พอทนได้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมันเหมือนดูหนังที่มันไปเรื่อยๆมันไม่มีฉากที่แบบมันเล้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ต้องทำยังไงต่อไปต้องดูมันต่อไปหรือว่าต้องยังไงต่อคะ บางทีถ้าเราอยู่ที่มันเคยชินมันก็อาจจะไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นเล้าใจเราจะต้องไปหาที่มันท้าทายกว่านี้เช่นพระที่เคยอยู่วัดบางทีท่านก็ต้องไปปลีกวิเวกอยู่ในป่าไปอยู่คนเดียวไม่มีกุฏิอยู่กลางกฏอยู่ที่โคนต้นไม้มีภัยรอบด้านมันก็จะทำให้จิตตื่นตัวมีความระมัดระวังและกิเลสมันก็จะคอยมาสร้างความกลัวชนิดต่างๆให้เกิดขึ้นกับเราซึ่งจะทำให้เราจะต้องใช้การปฏิบัติเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสมันก็เป็นการกระตุ้นอันนี้ก็กระตุ้นแบบหนึ่งวิธีกระตุ้นอีกแบบก็คือเราเคยอยู่เคยกินอย่างสบายเราก็ต้องทำให้มันไม่สบายกินให้มันน้อยอดข้าวบ้าง3วันค่อยกินสักครั้งหนึ่ง5วันสักกินสักครั้งหนึ่งเวลามันหิวมันก็จะต้องใช้การปฏิบัติการภาวนาเพื่อมาต่อสู้กับความหิวเพราะความหิวส่วนใหญ่เกิดจากความอยากรับประทานอาหารร่างกายนี้จะรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอาหารมันจะไม่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราคือความอยากเราให้กินอย่างเต็มที่มันก็ยังสร้างความทุกข์ให้กับเราได้อยู่งั้นการอดอาหารนี่มันก็จะเป็นการที่จะสร้างภาวะกดดันให้กับเราทำให้เราต้องเสริมความภาคเพียรขึ้นมาเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับความอยากต่างๆที่จะมีเพิ่มมากขึ้นหรือก็นั่งแล้วก็อย่าไปลุกกำหนดเวลาไว้เอา3ชั่วโมง5ชั่วโมงไปถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรก็บังคับให้มันนั่งไปไม่ต้องลุกยิ่งถ้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถได้ก็ยิ่งยากยิ่งมีความอยากมากขึ้นแล้วมันก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเราจะสร้างกรอบแบบไหนขึ้นมาถ้าเราอยู่แบบสบายๆถึงจุดหนึ่งมันก็จะอิ่มตัวแล้วมันก็จะไม่คืบหน้าถ้าอยากจะให้มันคืบหน้าก็ต้องมีมาตรการที่มันโหดกว่านี้เช่นถ้าขั้นเริ่มต้นก็เคยแนะนำว่าให้สู้ความอยากด้วยการนั่งเฉยๆแต่ยังไม่ต้องขั้นโหดร้ายคือให้นั่งสบายสบายหาเก้าอี้มานั่งสบายสบายบังคับไม่ให้ลุกจากเก้าอี้ไปแต่ถ้าเมื่อยจริงๆก็ให้ยืนตรงข้างเก้าอี้นั้นได้ลองนั่งอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรใช้การปฏิบัติสู้กับความอยากที่อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปตรงนั้นอยากจะมาตรงนี้ใช่ครับเหมือนกับว่าเราสร้างกรงขึ้นมาครอบความอยากไว้ให้มันอยู่ตรงเก้าอี้นี้แต่ยังเป็นขั้นเบาๆคือไม่บังคับให้นั่งแบบขัดสมาธินั่งแบบไม่เปลี่ยนอิริยาบถให้นั่งสบายหาเก้าอี้โซฟามานิ่มๆ นั่งไปแต่ห้ามหลับนะห้ามหลับถ้านั่งแล้วเมื่อยอยากจะขยับซ้ายขยับขวาก็ขยับได้ถ้าอยากจะลุกขึ้นมายืนยืดเส้นยืดสายก็ยืนตรงนั้นได้อยู่แต่ไม่ให้ไปจากตรงนั้นยกเว้นกรณีที่ต้องเข้าห้องน้ำถ้าหิวน้ำก็เอาน้ำมาตั้งไว้สักขวดหนึ่งสองขวดแล้วก็ดัดเป็นน้ำเปล่าอย่าไปดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเพราะมันเป็นการเสริมความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องการที่จะมาขังความอยากไว้แล้วดูซิว่าเราจะสู้กับมันได้ไหม ถ้าเราชนะมันความอยากมันจะเบาลงต่อไปมันจะไม่มาคอยรบกวนใจเราแล้วถ้าเราทำแบบนี้ผ่านไปขั้นต่อไปก็อาจจะต้องนั่งขัดสมาธิแล้วก็ไม่ขยับแล้วก็สู้มันอีกไม่เพราะตอนนั้นมันจะเจ็บมากกว่าเพราะตอนต้นนี้เราอนุญาตเวลาเจ็บให้เปลี่ยนอิริยาบถได้อย่างนั่งก็ลุกขึ้นมายืนได้แต่ถ้าเรามีกำลังมากขึ้นที่จะสู้กับความอยากได้ขั้นต่อไปเราก็นั่งขัดสมาธิแล้วกำหนดเวลาไป2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงจะสงบไม่สงบก็ไม่ลุกจะสู้กับมันด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสติหรือด้วยการเจริญปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นไปถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าการอดอาหารมันก็จะเป็นการสร้างภาวะขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรามีโอกาสที่จะไปอยู่ที่เปลี่ยวที่น่ากลัวได้ก็ไปเราต้องการไปกำจัดความกลัวซึ่งเป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งความกลัวนี้มันเกิดจากวิภาวะตัณหาความอยากไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายมันถึงทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาเวลาเราต้องไปเผชิญกับความตายแต่ถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่ตายแล้วมันจะไม่กลัวอะไรงั้นก็ต้องหามาตรการของการปฏิบัติถ้าเหมือนกับสมัยนี้เขามีการทำข้อสอบหลายระดับเนี่ยระดับเด็กอัจฉริยะกับระดับเด็กธรรมดานี่ข้อสอบจะต่างกันนักปฏิบัติก็เหมือนกันตอนต้นก็อาจจะเป็นข้อสอบของนักปฏิบัติธรรมดาแล้วเมื่อผ่านขั้นนี้ไปได้ก็ต้องกลับขึ้นไปสู่ระดับอัจฉริยะต่อไปเพื่อที่จะได้ผลที่เป็นอัจฉริยะผล แล้วก็มีข้อหนึ่งค่ะคือว่ามีวันหนึ่งหนูโดนยุงกัดแล้วหนูก็นั่งมองมันก็พองตัวแดงขึ้นมาแต่หนูก็ดูว่าหนูอยากตบมันไหมในใจหนูก็อยากตบแต่หนูก็กลัวว่าเดี๋ยวผิดศีลข้อหนึ่งแต่ในขณะที่หนูเปรียบเทียบกับน้องมุกเด็ก6 ขวบที่เขาบอกว่าเขาไม่โกหกเพราะเขาไม่อยากโกหกไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวตกนรกหนูก็มีความรู้สึกว่าความหิริโอตปะอย่างหลังอย่างไม่อยากทำผิดไม่อยากทำบาปเพราะไม่อยากทำมันดูจะมีมากกว่าไม่อยากทำเพราะกลัวบาปอะไรคิดอย่างนี้ถูกไหมคะ คิดอย่างไรก็ได้ขอให้อย่าไปทำก็แล้วกัน คำถามราชการพระอาจารย์ครับสมมติถ้าจิตถอนออกจากความสงบแล้วเนี่ยจะออกมาเจริญปัญญาสมมติว่ามีโจทย์ข้อหนึ่งคือติดกาแฟวิธีการพิจารณาปัญญาที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับมันควรจะเป็นยังไงระหว่างข้อที่หนึ่งคือเห็นไตรลักษณ์ในรสกาแฟข้อที่2คือคิดกาแฟเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดถ้ารีบกินเข้าไปเนี่ยมันจะต้องกินมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือระดับที่หรือข้อที่3คือเมื่อจิตมันเห็นรูปกาแฟแล้วจิตมันกระเพื่อมขึ้นมาแล้วเราปล่อยมันเลยไม่ต้องมาสนใจอีกวิธีไหนที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับอาจารย์ ก็วิธีไหนที่ละมันได้ก็วิธีนั้นแหละแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเห็นว่ามันไม่เที่ยงบางคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์บางคนมันเห็นว่ามันเป็นอนัตตานั้นอยู่ที่เราจะเห็นในรูปแบบไหนก็ได้ใน3 รูปแบบนี้เห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวต้องคอยเติมอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้เติมก็ทุกข์มันหรือมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มมันก็ทุกข์แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่ทุกข์วิธีจะไม่มีความอยากก็ต้องไม่ดื่มไม่ทำตามความอยากเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่แต่ละคนมันจะมองมุมไหนมันเรื่องเดียวกันมันมองต่างมุมได้มันมี3 มุมให้เรามองจะมองว่ามันเป็นอนิจจังก็ได้มองว่ามันเป็นทุกข์ก็ได้มองว่ามันเป็นอนัตตาก็ได้ร่างกายมันเป็นอนัตตาร่างกายมันไม่ต้องการกาแฟหรอกมันมีกาแฟไม่มีกาแฟมันไม่ตายหรอก ขอบพระคุณครับ สัจจะกับความตั้งใจเนี่ยลูกไม่รู้จะเอาอันไหนดีแต่มันเป็นไปทางในธรรมทั้งคู่สัจจะที่ว่าก็คือลูกไปรับปากกับคนที่เขาจะสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมให้ลูกแต่ความตั้งใจของลูกอีกอย่างก็คือไปทำบุญกราบหลวงพ่อที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลยไม่รู้ว่าเราจะเลือกอันไหนดีแต่ว่าสัจจะนั้นได้พูดกับทางที่เขาจะสอนไปแล้วแต่ความตั้งใจที่อยากจะไปกราบพระอาจารย์เนี่ยมันก็มีแต่พอดีเป็นวันที่ตรงกันลูกไม่รู้จะเอาไปทางไหนดี ก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการเสียสัจจะกับประโยชน์ที่ได้จากการเสียสัจจะว่าอันไหนมันจะมากกว่ากันถ้าประโยชน์จากการเสียสัจจะแล้วได้มากกว่าการเสียสัจจะก็ไปก็ยอมเสียสัจจะเพื่อที่จะได้ประโยชน์ที่มากกว่าหรือว่าถ้าประโยชน์จะได้มากกว่าจากการรักษาสัจจะก็เราก็ต้องเอารักษาสัจจะดูผลประโยชน์เป็นหลัก ครับขอบคุณค่ะ ดูผลประโยชน์ด้วยแล้วก็ดูโทษด้วยเพราะการเสียสัจจะมันก็จะมีโทษหนึ่งจะเสียเครดิตใช่ไหมคนจะไม่เชื่อคำพูดของเราเราคำมั่นสัญญากับใครต่อไปก็จะไม่มีใครเขาจะเชื่อเราสองเราก็จะไม่มีหลักมีเกณฑ์บางทีเราจะควบคุมบังคับใจเราด้วยสัจจะก็บังคับไม่ได้เพราะเราโลเล แต่ตอนที่คุยนั้นเราใช้คำว่าถ้ามีเวลาจะไปปฏิบัติแต่อย่างนี้จะถือว่าเรารับปากรับคำเลยยังเนาะ ถ้ามันมีคำว่าถ้ามันก็มีช่องออก คืออยากไปกราบพระอาจารย์ที่ต่างจังหวัดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะทางโน้นจะเยอะกว่า ก็ไม่ถ้ามีคำว่าถ้าก็โอเคแล้วเนี่ยเหมือนกับเวลาเซ็นเช็คเราไม่ได้ใส่ชื่อลงไปนี่มันก็จะใส่ชื่อใครก็ได้ใช่ไหมทีหลังถ้าเปลี่ยนใจแทนที่จะให้คนนี้ก็ให้คนนั้นไปก็ได้ถ้ามีคำว่าถ้าก็โอเคอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นสัจจะหรือเป็นความตั้งใจนะเป็นคำปารกเฉยๆเสียมากกว่า ค่ะกราบขอบคุณค่ะอาจารย ์ถ้ามีเวลาก็จะปฏิบัตินี้มันก็ไม่มีเวลาสักทีทั้งที่มันก็มี24ชั่วโมงด้วยกันทุกวันนะ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามค่ะจากคุณพิธีพรเคยเห็นรูปที่พระอาจารย์เดินนำคณะสงฆ์บิณฑบาตดอกไม้อยากทราบว่าทำไมพระอาจารย์ถึงมีการถวายดอกไม้มีความสำคัญหรือมีอานิสงส์อย่างไรคะเป็นส่วนหนึ่งของอามิสทานที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการขัดเกลาจิตใจหรือไม่อย่างไรคะ คือมันเป็นธรรมเนียมที่ชาวพุทธเราสร้างกันขึ้นมาเองไม่ได้เป็นพุทธบัญญัติคือในช่วงเข้าพรรษานี้ก็จะมีพระมาบวชกันมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็ภายในวัดนี้ก็มีสถานที่บูชาสำคัญสำคัญหลายแห่งญาติโยมก็อยากจะถวายดอกไม้ธูปเทียนให้กับพระจะได้เอาไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆในวัดก็เลยเกิดธรรมเนียมการถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอาสาฬหบูชาขึ้นมาเท่านั้นเองก็เป็นอุบายให้ญาติโยมได้ทำทานได้บริจาคทรัพย์เอาทรัพย์นี้ไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ให้พระมีอามิสบูชาคือมีเครื่องสักการะบูชาไปบูชาตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดถ้าพูดมองจากแนวของพระป่าหรือของพระปฏิบัตินี้ท่านจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของอามิสบูชาท่านจะเน้นอยู่ที่ปฏิบัติบูชากันมากกว่าเห็นถ้าในวัดปฏิบัตินี้จะไม่ค่อยมีพิธีกรรมเหล่านี้ท่านจะให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่ามาเดินรับดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไปกราบพระพุทธรูปองค์ต่างๆที่มีอยู่ในวัดผลที่ได้รับมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะแต่สำหรับผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ได้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนดีกว่าไปนั่งดูทีวีไปคุยกินดื่มกาแฟกันก็จับมาทำเรื่องของอามิสบูชากันไปก่อน คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามโยมคิดถึงเรื่องความตายอยู่เรื่อยๆทั้งที่บางครั้งโยมก็ไม่ได้ตั้งใจคิดถึงเรื่องแบบนี้เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอายุ20ต้นๆปัจจุบันอายุ36ปีป เป็นเพราะอารมณ์ของคนใกล้ตายหรืออาการที่เป็นเรียกว่าโรคประสาทหรือกลัวตายมากจนขึ้นสมองหรือโยมมีอะไรบางอย่างในตัวเพราะเท่าที่รู้คนส่วนใหญ่จะไม่คิดถึงเรื่องความตาย คือการพิจารณาความตายนี้มันเรียกว่าเป็นการเจริญมรณานุสติเป็นการเตือนความจำว่าชีวิตของเรานี้มีวันสิ้นสุดลงถ้าเราเอามาใช้ในหลักนี้มันก็จะช่วยกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางไปได้ก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าคิดแบบคนซาดิสนี่ก็อาจจะเป็นแบบกิเลสไปก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราคิดแบบไหนเราคิดแล้วทำให้ความโลภความโกรธความหลงนี่เราเบาบางลงไปก็ดีแต่ถ้าคิดแล้วก็จะคิดไปเชื่อเฉือนฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้อย่างนี้ก็ไม่ดีนั้นก็อยู่ที่ว่าการเจริญมรณานุสตินี้เพื่อเหตุผลกลไกอันใดถ้าเพื่อการกำจัดกิเลสฆ่ากิเลสก็ดีแต่ถ้าเพื่อการไปฆ่าผู้อื่นนี้ก็ไม่ดี คำถามต่อไปจากคุณโทนี่ผมเป็นคนชอบโมโหง่ายเวลามีคนทำอะไรให้หรือลูกน้องทำงานไม่ได้ดั่งใจบางทีโมโหแล้วขาดสติทำลายข้าวของพระอาจารย์พอมีวิธีชี้แนะแนวทางแก้ไขไม่ให้โกรธง่ายหรือโกรธแล้วแต่สามารถควบคุมตัวเองได้อยู่ได้ไหมครับ ความโกรธของเราก็เกิดจากความอยากของเรานั่นเองไม่ได้ดั่งใจอยากก็เลยโกรธงั้นเวลาทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุด้วยผลแล้วทำแล้วพิจารณาความเป็นไปได้ว่าเราว่าเหตุผลต้องให้ทำอย่างนี้แต่สั่งการไปแล้วคนที่รับคำสั่งไปนี้เขามีประสิทธิภาพมีความศักยภาพที่จะทำตามที่เราสั่งได้หรือไม่คือเราต้องใช้เหตุใช้ผลในการทำงานกับผู้อื่นเราอย่าใช้อารมณ์ใช้ความอยากของเราเราอย่าไปคิดว่าพอเราสั่งเขาปุ๊บแล้วเขาจะทำตามที่เราสั่งได้เสมอไปเพราะว่าศักยภาพของเขามันไม่เท่าเราก็ได้ถ้าเขามีศักยภาพเท่าเราเขาก็ไม่ต้องมารับใช้เราไม่ต้องมาเป็นลูกน้องเราถ้าเขาเป็นลูกน้องเราก็แสดงว่าเขามีศักยภาพไม่เท่าเราเราสั่งไปนี้เขาอาจจะทำไม่ได้ก็ได้หรือทำไม่ได้เต็มที่เหมือนกับที่เราต้องการก็ได้งั้นเราต้องใช้เหตุผลอย่าใช้ความอยากในการทำอะไรแล้วก็ต้องคิดถึงความไม่เที่ยงคือไม่แน่นอนว่าสั่งอย่างนี้อาจจะได้อย่างก็ได้เช่นบางทีไปร้านอาหารสั่งก๋วยเตี๋ยวเด็กมันฟังผิดหรือหยิบออเดอร์ผิดมาเอาข้าวผัดมาให้ก็ต้องหัดทำใจบ้างว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอาจใช้คำว่าสันโดษบ้างก็จะดีคำว่าสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้รับแล้วความโกรธต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปมีอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็สอนว่าให้ไปซื้อตาช่างมาอันหนึ่งแล้วก็ไปซื้อมันมากิโลหนึ่งแล้วก็มานั่งช่างมัน คำถามต่อไปจากคุณธนิกผมได้งานเป็นฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบส่งร้านอาหารจำเป็นต้องสั่งซื้อเนื้อสัตว์ครั้งละมากๆจากบริษัทที่ขายเนื้อสัตว์แปรรูปอาชีพที่ผมทำนี้จะเป็นบาปไหมครับ ถ้าเนื้อสัตว์ที่เราซื้อนี้เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ไม่บาปแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ยังไม่ตายแล้วเราสั่งให้เขาฆ่าหรือเราฆ่าเองถึงจะเป็นบาป คำถามต่อไปจากคุณทอมตี้พระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์หรือไม่คะแล้วที่เราไปซื้อเนื้อสัตว์มาทำอาหารกินถือว่าเราผิดศีลหรือทำบาปไหมคะมีคนบอกว่าถ้าเราไม่กินเขาคงไม่ฆ่ามาขายกินหรือไม่กินดีคะเนื้อสัตว ์ก็อย่างที่บอกว่าเนื้อสัตว์ถ้ามันตายแล้วนี่มันก็เป็นอาหารที่เราสามารถเอามาบริโภคได้แต่ถ้าสัตว์นี้ยังไม่ตายแล้วเราไปทำให้เขาตายเพื่อจะบริโภคเนื้อเขาอย่างนี้ก็ทำไม่ได ้คำถามต่อไปจากคุณเป็ดหัวหอมเพื่อนของหนูตั้งท้อง10 สัปดาห์แล้วเด็กผิดปกติหมอบอกให้เอาออก แล้วหนูลืมตัวปลอบเขาไปว่าไม่เป็นไรนะน้องมาแบบไม่สมบูรณ์รอแข็งแรงค่อยมีใหม่ทำบุญให้น้องมากๆหนูเป็นคนกลางกับเพื่อนๆหลายคนแต่ทางโลกหมอวินิจฉัยแบบนี้หนูไม่สามารถช่วยน้องไว้ได้หนูก็ไม่สบายใจภูมิธรรมบางทีมันต่างกันพูดไปเพื่อนก็หาว่าเราบ้าไปเวอร์ไปบาปอยู่ที่ใจหนูเองก็ไม่สบายใจหนูควรทำอย่างไรดีคะ ก็ควรนิ่งเฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขานะ คำถามต่อไปจากคุณปัทมาการที่เราสวดมนต์บทต่างๆเช่นธรรมจักรอนัตตลักษณ์หรือมหาสมัยสลับวันกันจะมีผลต่อสมาธิมากน้อยต่างกันไหมเจ้าคะหลังสวดมนต์เสร็จจะนั่งสมาธิต่อหรือทำวัดเช้าเย็นสั้นๆก็พอเจ้าค่ะ การสวดมนต์พระสูตรต่างๆบทต่างๆนี้ถ้าสวดเพื่อทำใจให้สงบนี่สวดบทไหนก็เหมือนกันเพราะว่าเราอาศัยบทสวดมนต์นี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้จิตใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆดังนั้นจะสวดบทไหนหรือจะสวดคำว่าพุทโธคำเดียวก็ได้ผลเหมือนกันคือเป็นการทำสมาธิแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายนี้การสวดแต่ละบทนี้จะมีผลแตกต่างกันเพราะพระสูตรแต่ละพระสูตรนี้จะแสดงธรรมในลักษณะต่างกันถ้าเราสวดสติปัฏฐานสูตรเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญสติถ้าเราสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับมรรคแปดพระอริยสัจสี่อันนี้เป็นส่วนของปัญญาถ้าเราสวดก็เหมือนกับการฟังธรรมไปในตัวถ้าเราเข้าใจความหมายฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงดังนั้นการสวดก็มีสองลักษณะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นชาวพุทธเราสวดกันแบบไม่เข้าใจความหมายกันก็เป็นอุบายของการทำสมาธิจะสวดบทไหนก็ได้จะสลับก็ไม่สลับก็ไม่เป็นไม่ต่างกันแล้วแต่จริตชอบบทไหนก็สวดบทนั้นไปสวดบทไหนแล้วใจสงบก็เอาบทนั้นก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณภาวนาเวลามีสัตว์เลี้ยงเช่นหมาแมวพอเลี้ยงไปแล้วเราไม่สามารถเลี้ยงได้ไหวค่าครองชีพไม่พอเลี้ยงปากท้องของตัวเองจึงมีความจำเป็นต้องนำไปปล่อยทั้งที่เสียใจมากจะเป็นบาปหรือไม่คะ ก็เป็นการไม่เป็นไม่บาปหรอกแต่เป็นการขาดความเมตตาคือความเมตตาเราหมดเหมือนน้ำมันเติมไปแล้วมันหมดมันก็เลยไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาต่อไปได้ไม่มีความเมตตากรุณาก็ปล่อยเขาอยู่ตามอัตภาพตามบุญตามกรรมไปแต่เราไม่ได้ไปฆ่าเขาก็ไม่ได้บาปบาปเกิดขึ้นจากการฆ่าถ้าไม่ได้ฆ่าปล่อยให้เขาอยู่ไปตามอัตภาพของเขานี้ไม่บาปแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ความเมตตา คำถามต่อไปจากคุณพ่อแม่รักแท้ทุกครั้งของการนั่งสมาธิต้องหาวมีน้ำตาตลอดแค่ได้รู้ว่าจะสวดมนต์ไหว้พระก็จะเริ่มเป็นค่ะเป็นเพราะอะไรคะ ก็มันเป็นปฏิกิริยาของกิเลสพอเวลาที่จะให้มันสงบนี่มันจะหาวขึ้นมาทันทีเหมือนหมาเวลาตอนคืนว่าอากาศเย็นหน่อยมันก็หอนขึ้นมาแต่ถ้าให้นั่งเปิดดูทีวีนั่งเล่นไพ่นี่มันไม่หาว คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหนูนั่งสมาธิโดยเริ่มที่คำบริกรรมเช่นพุทโธธัมโมสังโฆจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยๆซึ่งมีสภาวะสงบเป็นพักๆแต่เมื่อเช้ามีอาการตกหลุมตกบ่อแรกๆก็รู้สึกสบายกับคำบริกรรมแต่พอเจออาการวูบซึ่งแรงมากหนูตกใจรีบคว้าพุทโธเอาสติไปจ่อกับพุทโธตอนแรกก็คิดว่าจิตจะรวมลงก้นบ่อแต่พอเอาสติเอาตัวรู้มาจ่อกับพุทโธอาการวูบหายไปกลับมาเป็นอาการแบบเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆคือเริ่มต้นใหม่หนูทำถูกไหมคะ มันก็เป็นสมาธิขั้นต้นๆเขาเรียกว่าคันธิกะสมาธิพอวูบปั๊บแล้วมันก็ถอนออกมาแล้วก็พยายามทำต่อไป ประคับประคองใจด้วยสติไปต่อไปถ้าเกิดมันวูบก็ไม่ต้องพุทโธไม่ต้องอะไรให้รู้เฉยๆไปมันก็อาจจะตั้งอยู่ได้นานขึ้นถ้ามีกำลังของสติคอยประคับประคองใจอย่าไปปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งมันก็จะถอนออกมาทันทีใช้คำบริกรรมนี้ก็เป็นการปรุงแต่งแล้วถ้ามันวูบแล้วเราต้องหยุดพุทโธไปเราต้องสักแต่ว่ารู้ไปแต่ใหม่ๆมันก็อาจจะตื่นเต้นตกใจมันก็แต่ถ้าเราเคยทำให้มันวูบได้แล้วต่อไปมันก็จะวูบไปเรื่อยๆข้อสำคัญเวลาทำอย่าไปอยากให้มันวูบเพราะถ้าอยากให้มันวูบแล้วมันจะไม่วูบเพราะมันไม่ได้ทำมันมีแต่ความอยาก คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามมีวันหนึ่งหนูฝันว่าหนูได้ไปบ้านของคนที่โกงที่ดินหนูไปซึ่งก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่าหนูทำใจปล่อยวางได้แล้วแต่อยู่ๆก็ฝันว่าไปบ้านเขาแล้วก็ไปเจอวิญญาณผู้หญิงอีกคนวนเวียนอยู่หน้าบ้านของคนนี้ซึ่งถามได้ความว่าเขาก็ถูกโกงที่ดินเหมือนกันจึงคุยและตกลงกันว่าเราจะจ้องดูคนที่โกงที่ของเราโดยที่เราไม่ไปหลอกหลอนเขาเพียงแต่ทำให้เขารับรู้และสัมผัสได้ว่ามีอะไรที่จดจ้องเขาอยู่แต่ยังไม่ได้ทำอะไรวิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็บอกหนูว่าท่านเจ้าคุณมาทำให้หนูรู้สึกกลัวแล้วรีบกลับบ้านเพราะหนูกลัวพระอาจารย์ดุถามว่าการที่หนูฝันถึงคนที่โกงที่ดินหนูไปนี้แสดงว่าจิตใต้สำนึกหนูยังปล่อยวางไม่ได้จริงๆยังไม่เป็นอุเบกขาจริงๆใช่ไหมคะ ใช่แล้วอาจจะปล่อยแบบฝืนใจบอกตนเองว่าปล่อยแต่ลึกๆกิเลสของเรายังไม่ยอมปล่อยเพราะเรายังไม่เห็นโทษของการที่เราไปยึดไปติดว่ามันเป็นทุกข์ให้เราพิจารณาว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแล้วมันไปแล้วก็ปล่อยมันไปมันเป็นอนิจจังถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันก็อย่าไปอยากให้มันได้คืนมามันต้องปล่อยด้วยปัญญามันถึงจะปล่อยได้อย่างเด็ดขาดถ้าปล่อยด้วยความบังคับใจให้ปล่อยมันจะฝืนใจปล่อยแล้วมันจะยังไม่ปล่อยอย่างแท้จริงมันจะบอกตอนที่เรานอนหลับฝันไปนี่แหละ คำถามข้อต่อไปค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมโดยที่เผลอแวบคิดน้อยไปบ้างแต่เว้นช่วงห่างๆพอมีความคิดโผล่ขึ้นมาก็รีบพุทโธทีๆเพื่อควบคุมใจไม่ให้เผลอไปกับความคิดซึ่งทำให้นั่งสมาธิได้นานขึ้นและรู้สึกโล่งสบายจนทำให้รู้สึกติดอกติดใจจากการนั่งสมาธิและมีความหวังว่าถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสักวันคงถึงอัปปนาและคงได้สัมผัสกับความสุขแบบสักแต่ว่ารู้แต่ก็มีบางวันที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันจะพูดโทรหรือบริกรรมคำอื่นนี่ยากมากเพราะมันคอยแต่จะไหลไปกับความคิดและต้องใช้กำลังดึงกันระหว่างความคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้กับคำบริกรรมพุทโธจะสู้กันอย่างนี้ตลอดเวลาของการนั่งสมาธิทำให้นั่งสมาธิได้ไม่นานเหมือนกับตอนที่เรามีกำลังบริกรรมพุทโธแล้วเผลอแวบคิดน้อยทำให้ตรงนี้รู้สึกว่ายากถามว่าการเจริญสติในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันตรงที่บางวันยากบางวันก็ง่ายใช่ไหมคะ มันมีปัจจัยหลายส่วนด้วยกันสติของเราบางทีเราก็ไม่ได้เจริญอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแล้วเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมันก็อาจจะมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรามากน้อยต่างกันไปมันเลยทำให้การปฏิบัติของเรานี้ยากง่ายต่างกันไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ามันเหมือนกับการขับรถเดินทางไปบางวันรถก็ติดบางวันก็ติดน้อยบางวันก็ติดมากแต่ยังไงเราก็ต้องเดินทางไปอยู่ดีก็ขอให้เราทำไปการภาวนาของเราการเจริญสติของเรานี่ก็เป็นเหมือนกับการเดินทางไปถึงจุดหมายไปหมดกำลังพอดี